शांति शांति शांति शुक्ल यजुर्वेद काणो साख्य बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय ब्राह्मण का सप्तम मंत्र चल रहे थे। सो अकामयत मेध्यम इदम शरीरम स्यात् आत्मन्वि अनेन स्यामिति, फिर शरीर में प्रवेश किया। ततो अश्व समभवत यद अश्वत, यद अश्वत ततो अश्व समभवत, ऐसे मंत्र में कहा गया। यद अश्वत जो यद है, इसका अर्थ अभी भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहा यस्मात तत्शरीरम। तो ये जो भाष्य में यस्मात तत्शरीरम मंत्र में है यद, तो यद का अर्थ यस्मात। टीकाकार इसको कह रहे हैं नीचे से तृतीय पंक्ति में, यत् शब्दो यस्मात् इति व्याख्यातः। मंत्र में जो यत् शब्द है भाष्यकार उसको यस्मात् कह दे। देहस्य अभी देह जब उसे वो निकल गया, प्राण निकल गया तो देह फूल गया, अभी देह को अश्व कह दिया गया। देहस्य अश्वत्वे अपि कथम प्रजापते तथात्व, तथात्व का अर्थ देहस्य अश्वत्वे अपि प्रजापते तथात्व, प्रजापति तथा कैसे हो जाएगा, तथा अर्थ अश्वत्व, प्रजापति अश्व कैसे हो जाएगा। इति आशंक्य उत्तर देते हैं, तो तादात्म्यात, देह तादात्म्य होने से प्रजापति भी अश्व हो गया। भाष्य में तत इति तृतीय पंक्ति का अंतिम है अश्वत ततस, ततस ततस का अर्थ तस्माद, तस्माद अश्व समभवत, वो अश्व हो गया, प्रजापति अश्व हो गया। टीका में अश्वस्य प्रजापतित्वेन स्तुतत्वात् तस्य उपास्यत्वं फलति, अश्व को प्रजापति कह दिया गया। अभी जो सामने में अश्व है उसको प्रजापति मान करके तो जो कर्म करने वाला कर रहा है, और जो उपासना कर रहा है अपने शरीर को ही प्रजापति मान करके। अश्वस्य प्रजापतित्वेन स्तुतत्वात् तस्य उपास्यत्वं फलति इति भाव, इसलिए अश्व का उपासना संभव हो गया। अच्छा आगे तथात्वे कथम अश्वमेध नाम निर्वचन, अभी ठीक है अश्व जो है प्रजापति हो गया, अश्व हो गया क्योंकि वो फूल गया था, अभी उसको अश्वमेध क्यों कहेंगे, इसके लिए कह रहे हैं इति आशंक्य भाष्य में। अच्छा ततो अश्व नामा प्रजापतिरेव साक्षात इति स्तूयते, अश्व नामा बहुव्री है, अश्व अश्व नाम यस्य, अश्वनामा हो गया प्रजापति, तो प्रजापति अश्वनाम वाले हो गया, तो इसलिए ये अश्व का साक्षात स्तुति कर दिया गया है। अश्व को प्रजापति कहने से स्तुति होगा ना, प्रजापति को अश्व कहने से स्तुति होगा, अश्व को प्रजापति, ये सामने में जो अश्व है कर्म करने वाला और अपना शरीर है उपासना करने वाला, इसको प्रजापति मान करके स्तुति किया जाता है। अच्छा अभी अश्वमेध कैसे ये नाम पड़ेगा, उसके लिए कहते हैं भाष्य में, यस्माच पुनस तत्प्रवेशात गत यशो वीर्यत्वाद अमेध्यम सन मेध्यम अभूत तदेव तस्मादेव अश्वमेधस्य अश्वमेध नामनः क्रतोर अश्वमेधत्वम अश्वमेध नाम लाभ। यस्मात क्योंकि, पुनस फिर तत् प्रवेशात, तत् अर्थात वो शरीर में, फिर वो शरीर में प्रवेश किया, प्रवेशात गत यशो यशो वीर्यत्वात, पहले वो शरीर से यशो और वीर्य चला गया था, यशो वीर्य प्राण, प्राण चला गया था, प्राण चला जाने से अमेध्य हो गया था, अमेध्य सन, अभी फिर प्रवेश करने से मेध्यम अभूत, मेध्यम अर्थात यज्ञ, यज्ञ के लिए उपयोगी हो गया, हो जाने से तदेव, मंत्र में है तदेव, तदेव का अर्थ तस्मादेव। अश्वमेधस्य, अश्वमेधस्य अर्थात अश्वमेध नामनः क्रतु, अश्वमेध नामक क्रतु का अश्वमेधत्वम आ गया, मंत्र में है अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम, अश्वमेधस्य का अर्थ है कि अश्वमेध नामक याग का कर्म का अश्वमेधत्वम अर्थात अश्वमेध नाम प्राप्त हुआ, अश्वमेध नाम को जो कर्म है वो कर्म को अश्वमेध क्यों कह दिया, कहते इसी कारण से अश्व अर्थात फूल गया उसका शरीर और मेध्य फिर प्रवेश करके यज्ञ के लिए उपयोगी हो गया, इसलिए वो कर्म को अश्वमेध कह दिया गया। अच्छा टीका में क्रतोस पूर्व पृष्ठ में है, क्रतोस तदात्मकस्य तदात्मक अर्थात अश्वमेध नामक तदात्मकस्य तदात्मकस्य आगे कहते हैं प्रजापते प्रजापते रीति यावत क्रतोस तदात्मक फल तदात्मक तदात्मक शब्द तो भाष्य में नहीं, हाँ तदात्मकस्य क्रतोस तदात्मकस्य प्रजापते रीति यावत, हाँ भाष्य में तदात्मक शब्द नहीं है। ठीक है क्रतोस तदात्मकत्वम तदात्मक तदात्मकस्य प्रजापते रीति यावत अर्थात अभी उस क्रतु का नाम अश्वमेध हो गया और उसमें जो अश्व था वो अश्व के साथ प्रजापति ने तादात्म्य किया था, अभी कहते हैं कि ये प्रजापति का नाम भी अश्वमेध हो जाएगा। क्रतोस प्रजापते रीति यावत वो क्रतु का नाम अश्वमेध हो गया और क्रतु कहते हैं वही प्रजापति है, तो अभी ये क्रतु प्रजापति कैसे हो जाएगा, अभी शरीर में तादात्म्य करके प्रजापति वो हो गया था किंतु अश्व हो गया था, किंतु अभी याग को कैसे प्रजापति कह देंगे इसके लिए आगे कह रहे हैं। हाँ प्रजापति ही अश्वमेध है, प्रजापति अश्व हो गया था पहले, अभी प्रजापति अश्वमेध होगा उसके लिए क्रतु याग अश्वमेध याग जिसमें स यूप क्रतु जिसमें यूप व्यवहार होता है उसको क्रतु कहते हैं, जिसमें यूप नहीं है उसको याग कहते हैं। यूप अर्थात कर्म करने का समय में जिसमें पशु बंधन इत्यादि अथवा कोई कार्य आवश्यक है इसलिए के खम्भ गाड़ते हैं तो उसको ये क्रतु कहते, मतलब उस प्रकार के कर्म को क्रतु कहते हैं। उसमें पशु इत्यादि कर्म है तो पशु को बांधते हैं अथवा उसमें वस्त्र इत्यादि आच्छादन करते हैं, ये सब कार्य होता है। होम किसको कहते हैं? होम अर्थात पदार्थ जो देवता के उद्देश्य में त्याग कर दिए तो उसको लेकर के आगे फिर अग्नि में डालना है उसको होम कहते हैं। अग्नि में क्यों डालते हैं, हम देवता को तो अर्पण किए लेकिन देवता के पास पहुंचाएगा कौन, अग्नि पहुंचाएगा, इसलिए हम अग्नि को दे दिए, अग्नि लेकर के देवता में पहुंच जाएगा। तो कहते हैं कि इदम इदम अग्नये न मम, इतना कह दे इदम अग्नये न मम, ये मेरा नहीं है, देवता उद्देश्य ने द्रव्य को त्याग कर दिया, ये हो गया याग, केवल द्रव्य त्याग कर दिया याग हो गया, आगे त्याग तो कर दिया वहां पहुंचना भी चाहिए, उसको लेकर के फिर हवन कुंड में डालेगा अग्नि में, उसको कहा जाता है होम। यज्ञ याग वही एक ही है, तो वास्तविक यज्ञ को दो भाग कर देते हैं क्रतु और याग, क्रतु कहेंगे जिसमें यूप व्यवहार होगा, याग जिसमें यूप व्यवहार नहीं होगा, और यज्ञ में ये भी है अर्थात देवता उद्देश्य ने द्रव्य त्याग भी करेंगे आगे उसको हवन भी करेंगे, ये दोनों रहेगा यज्ञ में। आगे टीका में देवो ही प्राण वियोगात अश्वयत पुनस्तत प्रवेशाच मेधार्हो अभूत, देह प्राण वियोगात प्राण चले जाने से अश्वयत फूल गया, पुनस्तत प्रवेशात फिर प्रजापति प्रवेश कर गया तो मेधार्हो अभूत मेधार्ह मेध यज्ञ के लिए उपयोगी हो गया, अतः स्व अश्वमेध स्व देह, अभी वो देह हो गया अश्व अश्वमेध तत्तादात्म्यात प्रजापतिर अपि तथा, अभी वो देह अश्व था अभी वो देह मेध्य हो गया इसलिए देह अश्वमेध हो गया, देह अश्वमेध होने से देह में तादात्म्य कराया गया था प्रजापति, तो प्रजापति अश्व हो गया था, अभी देह अश्वमेध हो गया तो प्रजापति भी अश्वमेध हो गया, इस प्रकार के तथा इत्यर्थ स्व अश्वमेध देह अश्वमेध हो गया तत्तादात्म्यात तो प्रजापतिर अपि तथा, तथा अर्थात प्रजापति भी अश्वमेध हो गया। अच्छा ननु प्रजापतित्वेन अश्वमेधस्य स्तुतिर् न उपयोगिनी। प्रजा अश्वमेध का स्तुति प्रजापति कह दिया, अश्वमेध प्रजापति होने से अभी अश्वमेध का स्तुति हो गया वो कर्म का। तो पूर्व पक्ष कहता है कि अश्वमेध का स्तुति प्रजापति कह करके ये कोई उपयोगी यहाँ नहीं है। क्यों कहते हैं कि अग्नेर उपास्यत्वेन प्रस्तुतत्वात्, यहाँ तो अग्नि का उपासना है, ये कोई प्रजापति का उपासना नहीं है। आपके सामने कर्म है अश्वमेध, अश्वमेध अश्वमेध का स्तुति करने के लिए अश्वमेध को प्रजापति कह दिए। तो प्रजापति कह दिए क्यों कहते हैं प्रजापति का उपासना करेंगे, इसलिए इसी को ही प्रजापति कह दिए, इसमें प्रजापति का उपासना करेंगे। पूर्व पक्ष कहता है यहाँ तो अग्नि उपास्य तो प्रस्तुत है, क्योंकि आरंभ हुआ था जो विराट आदित्य अग्नि कह दिया गया था अर्क कह करके, तो ये अग्नि का उपासना है। अभी ये प्रजापति का ये कैसे आ गया, प्रजापति का उपासना कैसे हो गया। अग्नि उपास्यत्वेन प्रस्तुतत्वात् क्रतु उपासना अभावात्, अश्वमेध नामक कर्म इस कर्म का स्तुति करते हैं, इस प्रजापतित्व का मतलब चिंतन करके ये कर्म का स्तुति करते हैं। तो अग्नि का स्तुति करना चाहिए क्योंकि वो आपका उपास्य है, अग्नि को प्रजापति कहना चाहिए था। आप अभी ये कर्म को प्रजापति कह रहे हैं, कर्म तो यहाँ उपास्य नहीं है। क्रतु उपासना अभावात, क्रतु उपासना अभावात, दस नंबर टिप्पणी कह दिए अभावात। अच्छा हाँ, क्रतु उपासना भावात ऐसे हो गया ना, कहीं वो भावात ऐसे न लग जाए, थोड़ा खंडाकार कर लेना अच्छा है। क्रतु उपासना अभावात, पूर्व पक्ष कहता है यहाँ तो कर्म का उपासना नहीं किया जाता है, वहां तो अग्नि का उपासना किया जाता है। सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में, क्रिया कारक फलात्मको ही क्रतु। ये जो क्रतु है ये क्या है, कहते हैं इसमें क्रिया है, याग इत्यादि क्रिया, कारक यजमान है, अग्नि है, वो सब नाना चीज है, फल है, वो क्रिया करने से आगे सूत्रात्मा बनेगा, ये सब क्रिया कारक फलात्मको ही क्रतु। तो अर्थात ये जो क्रतु है, अश्वमेध क्रतु है, इसका स्वरूप क्या है, कहते हैं क्रिया भी है, कारक भी है, फल है। सच प्रजापति रेव, प्रजापति क्रिया है, प्रजापति कारक है, प्रजापति फल है, ये सब तो प्रजापति ही है। तो होने से ये क्रतु ही प्रजापति हो गया। और आप जो अग्नि का उपासना कहते हैं, अग्नि भी एक कारक है, तो होने से वो भी प्रजापति है। तो प्रजापति का उपासना होने से वो तो सर्व का उपासना हो गया, सर्व विषय का। तो प्रजापति रेव स्तुयते, अग्नि का स्तुति नहीं, प्रजापति का स्तुति है। टीका में आगे, ननु क्रत्वंगस्य अश्वस्य अश्वमेध क्रत्वात्मनश्च अग्नेर उक्तरीत्या स्तुतत्वात् तद उपास्तेश्च प्रागेव उक्तत्वाद् एष हो वा अश्वमेधम् इत्यादि वाक्यम न उपयुज्यते तत्राह। क्रतु अंगस्य अश्वस्य, अभी क्रतु का अंग अश्व, और अश्वमेध क्रत्वात्मनश्च अग्नि, अश्वमेध क्रतु जो हुआ, अश्वमेध कर्म अभी वो प्रजापति हो गया, और वो प्रजापति वही अग्नि भी वही प्रजापति है, इसलिए कहते हैं अश्वमेध क्रतु रूप जो अग्नि उसका स्तुति हो गया, ठीक है। तद उपास्तेश्च, ये अग्नि का जो उपास्ति वो द्वितीय तृतीय मंत्र में अग्नि का उपासना कह दिया गया था, प्राग एव उक्तत्वात्। फिर इस मंत्र में अभी पूर्व पृष्ठा में जो मंत्र में कहा जाता है, एष ह वा अश्वमेधम वेद य एव एनम वेद य एनम एव वेद, पूर्व पृष्ठा में मंत्र है आगे वाक्य, अर्थात जहां तक हम लोग विचार देख लिए थे उसका मंत्र उसका आगे वाक्य है। ततो अश्व समभवत अश्वत तन मेध्यम अभूत इति तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम्, ये मंत्र हो गया। आगे मंत्र है एष वा अश्वमेधम वेद य एनम एवं वेद, ये वाक्य कह करके फिर और क्या करते हैं, किसका स्तुति करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि एष हवा अश्वमेधम वेद, यही अश्वमेध को जानता है, य एवं एनम वेद, जो इस अश्वमेध को इस प्रकार से जानता है, स्तुति होता है। कहते हैं स्तुति तो पहले हो गया था, अभी फिर क्या करते हैं, प्रागेव उक्तत्वात् एष वा अश्वमेधम इत्यादि वाक्यम न उपयुज्यते, ये फिर स्तुति करने का कोई आवश्यक नहीं है। पहले अग्नि का स्तुति हो गया था, अभी अग्नि प्रजापति वही अश्वमेध हो गया, तो पूर्व पक्ष का कहना स्तुति तो हो गया था, ये वाक्य फिर व्यर्थ है। अच्छा भाष्य में इसका उत्तर देते हैं, क्रतु निर्वर्तकस्य अश्वस्य प्रजापतित्वम उक्तम। क्रतु का निर्वर्तक, निर्वर्तक संपादन करने वाला, अश्वस्य अश्व क्रतु का यह कर्म का संपादन करेगा, अश्व नहीं है तो कर्म नहीं हो पाएगा। क्रतु निर्वर्तकस्य अश्वस्य, ये अश्व का प्रजापति कहा गया, अश्वस्य प्रजापतित्वम उक्तम। अश्व प्रजापति है ये कहाँ, कहते हैं प्रथम मंत्र में आया था उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, तो ये जो अश्व है यही प्रजापति, इसी प्रकार की तो प्रथम मंत्र में कहा गया था इत्यादि न। आगे टीका में, उक्तम च चित्यस्य अग्नेस्तस्य प्राची दिक् शिर और इम इर्मौ, इमम च इमम च इर्मौ, इस प्रकार कहा गया था वहां से, प्राची तस्य प्राची दिक् शिरः और बाकी ये दोनों इर्मौ, इस प्रकार के कहा गया था, इर्मौ अर्थात बाहु इत्यादि न प्रजापतित्वम इति शेषः। जो चित्य अग्नि है, चित्य अर्थात जो चयन किया गया, जो अग्नि अश्वमेध अग्नि, उसको चित्य अग्नि कहा गया, उसका तो वो प्रजापति है ऐसे पहले कह दिया गया था। अश्व उपासनम अग्नि उपासनम च एकम एव इति वक्तुम उत्तर वाक्यम। पूर्व पक्ष पूछा था कि उस ये जो आगे वाक्य है एस होवा अश्वमेधम यह एनम वेद, ये जो मंत्र है ये वाक्य क्या करता है, सिद्धांत कहता है कि अश्व का उपासन और अग्नि का उपासन ये दोनों एक ही है। अश्व प्रजापति, प्रजापति अग्नि, इसलिए अश्व अग्नि ये सब एक ही उपासना है, अर्थात अलग अलग उपासना नहीं है। अश्व उपासनम अग्नि उपासनम च एकम एव इति वक्तुम उत्तर वाक्यम इति आह, आगे वाक्य अर्थात मंत्र का आगे वाक्य ये कहता है भाष्य में, तस्य एव अश्वस्य मेध्यस्य प्रजापति स्वरूपस्य अग्नेश्च यथोक्तस्य क्रतुफलात्म रूपतया समस्य उपासनम विधातव्यम इत्यारभ्यते। तस्य एव अश्वस्य, जो प्रथम मंत्र में अश्व कहा गया था वही मेध्यस्य, वो प्रथम मंत्र में कहा गया उषा व अश्वस्य मेध्यस्य, अश्व को मेध्य कह दिया गया था, आगे फिर बीच में अमेध्य हो गया, फिर मेध्य कर दिया गया, अर्थात वही एक ही उपासना है। मेध्यस्य प्रजापति स्वरूपस्य, वही जो अश्व है वही प्रजापति स्वरूप, प्रथम मंत्र में भी वही कहा गया था और आगे उसको अश्वमेध अग्नि को भी कहा गया वही प्रजापति स्वरूप, प्रजापति स्वरूपस्य अग्नेश्च यथोक्तस्य, अग्नि भी प्रजापति स्वरूप, यथोक्तस्य छह नंबर टिप्पणी, छह नंबर टिप्पणी प्रजापति आत्मकस्य, अग्नि भी प्रजापति रूप है, अश्व भी प्रजापति रूप है, अग्नि भी प्रजापति रूप है। क्रतु फलात्म रूपतया, तो क्रतु अश्व मतलब अश्व व्यवहार होता है और उसे प्राप्त करेगा प्रजापति, तो कर्म और फल ये दोनों में अभेद मान करके कह दिया गया कि ये जो क्रतु है वही फल है, फल हो गया प्रजापति, तो प्रजापति क्रतु फलात्म रूपतया, प्रजापति क्रतु का फल रूप है, तो वो क्रतु के साथ भी ये भी बराबर हो गया। समस्य, समस्य अर्थात सात नंबर टिप्पणी दिया, एकीकृत्य दोनों को एक करके, उपासनम विधातव्यम उपासना का विधान करना है, इसलिए आगे आरंभ कर रहे हैं। क्रतु हो जाएगा आगे में और फल हो जाएगा आश्रम, क्रतु यथोक्तस्य यथोक्तस्य छह नंबर टिप्पणी दिया है प्रजापति स्वरूपस्य, क्रतु फलात्म रूपतया, क्रतु हो गया अश्वमेध और फल हो गया प्रजापति, तो वो अर्थात कर्म और फल ये दोनों, क्रतु फलात्म रूपतया समस्य समान मतलब दोनों को एकीकृत, अर्थात कर्म जो है वही फल है, इस प्रकार के कर्म अश्व को लेकर के अग्नि को लेकर के फल हो गया प्रजापति, इसलिए अश्व और अग्नि ये दोनों प्रजापति ही है। अच्छा, समस्य उपासनम विधातव्यम इति आरभ्यते, आगे का मंत्र इसलिए आरंभ किया जाता है। अच्छा, अभी और शंका ला रहे हैं, पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप पूर्व मंत्र में स्तुति कर दिए थे य एवं अदितेर अदितित्वम भेद, ऐसा कहा जाता है। तो अदितेर हिरण्यगर्भस्य अदितित्वम, क्योंकि सभी को खाने के लिए उद्यम किया, इस प्रकार के कह करके ये तो स्तुति हो गया था, और वहां भी उपासना का विधान हो गया था। य एवं अदितेर अदितित्वम वेद, वेद अर्थात उपास्ते, तो वहां तो उपासना का विधान हो गया, फिर आप कहते हैं कि उपासना विधातव्यम, अग्नि और अश्व ये दोनों प्रजापति है, मिला करके उपासना विधान करना है। ये तो पूर्व मंत्र में विधान हो गया था, अभी शंका कर रहे हैं। य एवं एतद अदितेर अदितित्वम वेद, ये पूर्व षष्ठ मंत्र में आया था ना, ये पंचम मंत्र, अच्छा पंचम मंत्र में था। वेद इत्यादि प्राग एव विहितम उपासनम, उपासना तो पहले विधान हो गया था, किम पुनरारंभेण, सिद्धांति कह दिया कि उपासना विधान करना होगा, एक करके मिला करके। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि उपासना विधान हो गया था, किम आरंभेण इति, ये मंत्र आरंभ करने का फिर क्या आवश्यक है इति आह। भाष्य में सिद्धांति कहते हैं पूर्वत्र क्रियापदस्य विधायकस्य श्रुतत्वात् अश्रुतत्वात् क्रियापद अपेक्षत्वाच्च प्रकरणस्यायमर्थो अवगम्यते। प्रकरणा हो गया ना, तो प्रकरणस्य अयमर्थो अवगम्यते। सिद्धांति कहते हैं कि पूर्वत्र क्रियापदस्य विधायकस्य अश्रुतत्वात्, पहले क्रियापद जो कि विधायक होता है, क्रियापद ही विधायक होता है, वेद कह दिया जाएगा तो उपासना करना है, गच्छ तो चलना है, ये क्रियापद विधायक होते हैं, विधान करेंगे कहेंगे। तो सिद्धांत कहते हैं कि पूर्वत्र क्रियापदस्य विधायकस्य अश्रुतत्वात्, पहले क्रियापद का मतलब सुना नहीं गया, पहले अर्थात द्वितीय से षष्ठ मंत्र पर्यंत, अभी तो सप्तम मंत्र चल रहा है, इसलिए क्रियापद का अपेक्षा रहती है, क्या करना है ये उपासना आप कहते हैं, यहाँ विधान करने के लिए साक्षात शब्द कहाँ है, तो अपेक्षत्वाच प्रकरणस्य अयम अर्थो अवगम्यते। ये प्रकरण उपासना प्रकरण चल रहा है, इसलिए उपासना करिए ऐसा कोई शब्द आना चाहिए, ये अर्थ ये पता चलता है, क्रियापद विधान करने के लिए ये आगे का मंत्र ऐसे पता चलता है। पूर्व पक्ष कह रहे हैं अदितेर अदितित्वम वेद, वहां आया था ना क्रियापद, अभी फिर क्या कहते हैं क्रियापद नहीं है, उसके लिए टीका में कहते हैं यद्यपि विधि अदितित्वम वेद इति श्रुत। सिद्धांत कहता है कि ये तो सुना गया, तथापि स गुणोपास्ति विधिर न प्रधान विधि, अदिति का अदितित्व को जो जानता है उसको ये फल मिलेगा, ये अदितित्व गुण का उपासना। तो कहते ना कि तो ये राम जी में इस प्रकार की बदान्यता है, ये बदान्यता गुण का उपासना हो गया, ये राम जी का उपासना नहीं हुआ। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि अदितित्व वेद इति श्रुत, ये विधि तो सुना गया, फिर भी गुणोपास्ति विधि, वो तो गुण का उपासना हुआ न प्रधान विधि। अत्र तो प्रधान विधि उपास्ति प्रकरणत्वाद अपेक्षते, अभी ये अश्वमेध का प्रकरण है, इसलिए अश्वमेध का उपासना यहाँ कहना चाहिए। अश्वमेध कौन है, प्रजापति, ये प्रजापति अग्नि और अश्व ये दोनों प्रजापति, तो यहाँ प्रजापति अश्वमेध इसका उपासना यहाँ कहना चाहिए। ना ना, ना यहाँ भी तो है ना, यो एवं अश्वमेध का, अश्वमेध को वेद एनम वेद, वहाँ भी वेद साक्षात श्रुति है। तो ये अर्थात तो पूर्व पक्ष का शंका है कि अदितित्व वेद कह दिया गया था, सिद्धांत कहता है कि वहाँ अदितित्व वेद अश्वमेधम वेद नहीं कहा गया है, प्रकरण है अश्वमेध का, वो तो गुण उपासना है, ये तो प्रधान उपासना। अत्र तु प्रधान विधिर उपास्ति, प्रधान विधि का ये उपास्ति प्रकरणत्वात्, ये प्रधान विधि अश्वमेध का उपासना करना है। अश्वमेध विराट रूप है, प्रजापति है, इसका उपासना है। अतो अश्वमेधम वेद इति प्रधान विधिरिति भाव, इसलिए अश्वमेधम वेद ये प्रधान विधि हो गया, अदितित्वम वेद ये गुण विधि हुआ। अच्छा, ये गुण विधि प्रधान विधि, जैसा कहते हैं अग्निहोत्रम जुहुयात प्रधान विधि हो गया, आगे कहेंगे दधना जुहुयात, यहाँ दधि का विधि किया गया, दधि एक गुण होता है, अश्वमेध तो मुख्य कर्म हो, अग्निहोत्र तो मुख्य कर्म हुआ, इसी प्रकार की अदितित्वम गुण हुआ, अश्वमेध मुख्य कर्म हुआ। प्रकृति विकृति जैसा नहीं, ना मतलब विकृति जो है वो स्वयं एक कर्म ही है, किंतु गुण जो है वो स्वयं एक कर्म नहीं है, कर्म में गुण का विधान होता है, गुण द्रव्य देवता इत्यादि गुण होते हैं। कहीं कहा गया कि वैश्वदेवी आमिक्ष्याम, तो वैश्वदेव अर्थात विश्वदेव, वैश्वदेव यहाँ देवता है, तो देवता को विधान करने वाला वो विधि हो गया। कहीं जैसे दधना जो होती, पयसा जो होती, ये सब द्रव्य का विधान करते हैं, वो सब गुण, गुण अर्थात जो कर्म करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है, गुण गुण विधि और प्रधान विधि अलग होते हैं। तात्पर्य मुक्त्वा वाक्यम वाक्यम आदाय अक्षराणी व्याकरोति, ये भी तात्पर्य कह दिया कि आगे वाक्य क्यों लाया गया, अभी वो वाक्य का जो अक्षर है उसका व्याकरण व्याख्यान करते हैं भाष्य में। एष ह वा अश्वमेधं क्रतुं वेद य एनम एवं वेद, ये मंत्र तो इतना है, एष ह वा अश्वमेधं वेद य एनम एवं वेद, इतना मंत्र है। तो एष ह वा अश्वमेधं, अश्वमेधं का अर्थ कह दिया क्रतुं, और वेद य एनम एवं वेद, यह कहने से कश्चित कोई भी इस प्रकार के, एनम एनम अर्थात अश्वम अग्निरूपम अर्कम, एनम इसको जानता है, किसको कहते हैं अश्व को और अग्नि रूप जो अर्क, अर्क कहा गया था तो आदित्य है वही अग्नि है, अर्चना से सुख मिलता है तो अग्नि, अग्नि अर्क, अर्क वहां कहा गया था अश्वमेध अग्नि को अर्क कहा गया था, तो अग्नि रूप जो अर्क है और अश्व ये दोनों को, च यथोक्तम एव, यथोक्तम अर्थात ये अग्नि और वो जो अश्व ये दोनों यथोक्तम, ये दोनों को प्रजापति कहा था, प्रजापति रूप यथोक्तम एवं अर्थात प्रजापतित्वम, इसमें टीका में दे दिया यथोक्तम इति उभयत्र प्रजापतित्वम अनुकृष्यते। यथोक्तम भाष्य में कहा तृतीय पंक्ति में यथोक्तम, इसका अर्थ कहते हैं टीकाकार उभयत्र प्रजापतित्व अनुकृष्यते, दोनों जगह में प्रजापतित्व उसमें अर्थात धर्म आरोप करेंगे, दोनों जगह में पांच नंबर टिप्पणी कह दिया अश्व और अग्नि दोनों में। तो भाष्य में जो है द्वितीय पंक्ति का अंतिम में अश्वम अग्नि रूप अर्कम च अर्थात ये दोनों में प्रजापतित्व का चिंतन करेंगे, प्रजापतित्व अनुकृष्यते। अच्छा आगे भाष्य में यथोक्तम, यथोक्तम का अर्थ भाष्य में कहते हैं प्रजापतित्वेन, ये तो टीकाकार कह दिए अग्नि और अश्व को प्रजापतित्वेन चिंतन करेंगे, यथोक्तम का अर्थ भाष्य में स्वयं करें एवं वक्ष्यमाणेन समासेन प्रदर्श्यमानेन विशेषणेन विशिष्टं वेद, वेद अर्थात उपास्ते उपासना करता है, किसको विशिष्ट को, विशिष्ट क्या है कहते हैं प्रदर्श्यमानेन विशेषणेन विशिष्ट हो गया, जो विशेषण अभी दिखाया जा रहा है उससे विशिष्ट हो जाएगा, विशेषण क्या है कहते हैं वक्ष्यमाणेन समासेन, अभी दोनों को मिला करके कहा जाएगा। भाष्य में यह कहा गया था कि पूर्व प्रश्न पंक्ति में था समस्य उपासन, प्रजापति का उपासन और वही प्रजापति अग्नि है, इस प्रकार की मिला करके उपासना करने के लिए, यही हो गया कि समासेन वक्ष्यमाणेन समासेन प्रदर्श्यमानेन विशेषणेन, ये प्रदर्श्यमान विशेषण क्या है कहते हैं आगे वाक्य और आएगा। समासेन तो कह दिया गया कि जो अग्नि है वही प्रजापति है वही अश्वमेध है, ये कह दिया गया, और प्रदर्श्यमान विशेषण आगे वाक्य है टीका में दे दिया तम अनवरुद्ध इत्यादि प्रदर्श्यमान विशेषणम, मंत्र में आगे है त तम अनवरुद्ध्य अचिंतयन, तम अनवरुद्ध्य अमन्यत। मंत्र में आगे है तम अनवरुद्ध्य एव अमन्यत, ये जो आगे का वाक्य आएगा ये हो गया। और विशेषण प्रदर्श्यमान विशेषण, अभी अश्व को प्रजापति मान करके चिंतन करेगा कैसे, कहते हैं अश्व का प्रग्रह लगाम को खोल करके अर्थात उसको बंधन मुक्त करके उसमें प्रजापति का चिंतन करेगा। क्यों इस प्रकार करना है, अश्व को बांध करके रखे हैं और कहेंगे ये तो व्यापक है विराट है प्रजापति है, इसलिए कहते हैं कि अनवरुद्ध अर्थात बंधन मुक्त करके फिर कहेंगे ये प्रजापति है। टीका में दिया तम अनवरुद्ध इत्यादि प्रदर्श्यमान विशेषणम, जो भाष्य में दिया ना प्रदर्श्यमान विशेषण है ना, प्रदर्श्यमान विशेषण क्या है, कहते हैं तम अनवरुद्ध एव अमन्यत, ये हो गया विशेषण। आगे भाष्य में प्रदर्श्यमान विशेषण है ना विशिष्टम वेद, वेद अर्थात उपास्ते, तो उस अश्व को प्रग्रह मुक्त करके फिर उसको प्रजापति रूपेण चिंतन किया, चिंतन करना ये उपासन हो गया। आगे भाष्य में स एशो अश्वमेधम वेद न अन्य, जो इस प्रकार की उपासना करते हैं वही ठीक अश्वमेध का उपासना करता है। स एशो अश्वमेधम वेद, वही अश्वमेध का ठीक ठीक उपासना करता है न अन्य। ठीक है, मैं विधिर अत्र स्पष्ट न भवति इति आशंक्य, कहते यहाँ विधि कहाँ स्पष्ट कहा गया, तो सिद्धांति कहता है कि वेद शब्द कहा गया भाष्य में, तस्माद एवं वेदितव्य इत्यर्थ, यही विधि है, इसी प्रकार की ही उपासना करनी चाहिए, इसी प्रकार की उपासना करना चाहिए किसका। टीका में कहते हैं अश्वमेधो विशेष्यत्वेन संबध्यते, किसका उपासना किया जाएगा, कहते हैं अश्वमेध का। अश्वमेध कौन है, कहते हैं प्रजापति। तो अभी प्रजापति अश्वमेध है, किसमें उपासना करेंगे, कहते हैं अश्व और अग्नि, ये दोनों सामने में है, वो दोनों में प्रजापति का चिंतन करें, यही अश्वमेध उपासना हो जाएगा। अच्छा, एवं शब्दात, अच्छा मंत्र में आया य एवं वेद, ये अश्वमेध को एवं वेद, इसमें जो एवं शब्द आया मंत्र में, एवं शब्दात प्रसिद्धार्थत्वं भाति कुतो विधिर यो एवं वेद, तो एवं कहने से तो यहाँ तो प्रसिद्ध अर्थ है, एवं जब कहते ना कि उनको इस प्रकार जानना, इस प्रकार कहने से पहले कुछ कुछ कह दिया, आगे कहेंगे एन, तो अभी कहते हैं एवं शब्दात, ये तो प्रसिद्धार्थ को ही मुख्यत्व न कहता है, ये एक विधि है, तो विधि कहाँ हुआ, ये एनम वेद, यहाँ क्या तात्पर्य कहने का है कि सिद्धांत कहते हैं कि वेद शब्द विधि को कहता है, वेद ये अर्थात इस प्रकार की उपासना करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है कि अभी एवं शब्द है, एवं का अर्थ अनेन प्रकारण, अनेन प्रकारण तो पूर्व से कुछ पदार्थ सिद्ध है, उसको जो जान लेता है, तो वेद शब्द का अर्थ जो सिद्ध पदार्थ है उसको जान लिया, इसमें विधि कहाँ रहा, पूर्व पक्ष का कहना है। सिद्धांत कहता है कि वेद शब्द का अर्थ इसी प्रकार की उपासना करें, पूर्व पक्ष कहता है कि एवं शब्द तो प्रसिद्ध अर्थ को कहता है, जो पूर्व से सिद्ध है उसको जान लिया, ये तो अर्थात सिद्ध से ज्ञान मात्र, उसमें उपासना कहाँ रहा, विधि कहाँ रहा, ये पूर्व पक्ष का तात्पर्य प्रश्न का। एवं शब्दात प्रसिद्धार्थत्वं भाति कुतो विधि, तो विधि कहाँ हुआ, पूर्व पक्ष पूछता है कथम, तो सिद्धांती उसका उत्तर देता है आगे टीका में, एष होवा अश्वमेधम वेद इत्यादि विवक्षितस्य विधेर भूमिकां करोति, एष होवा अश्वमेधम वेद, ये जो आगे मंत्र है, एष होवा अश्वमेधो वेद, अश्वमेधम वेद, अश्वमेधम वेद दिया ना, एष होवा अश्वमेधम वेद, ये पूर्व एष होवा अश्वमेधम वेद य एनम एवं वेद, जो 63 पृष्ठा में है, एष होवा वेद अश्वमेधम वेद, एष हवा अश्वमेधम वेद इत्यादि विवक्षितस्य विधेर, जो विवक्षित है विधि, विधि कौन है? विशिष्ट विधि, सिद्धांति पहले कह दिया वो विशिष्ट विधि, अग्नि और अश्व ये दोनों को मिला करके प्रजापति का विधि। तो विशिष्ट विधि ये कहने के लिए अभी उसमें भूमिका ये करता है, भूमिका करोति भाष्य में। कथम कथम पूर्व पक्ष पूछता है, तो अर्थात विधि कैसे हो गया? सिद्धांत कहता है तत्र पशु विषय में व तावत दर्शनम आह, पशु विषय का दर्शन, पशु विषय का अर्थात अश्व में प्रजापति का उपासना करेगा, पशु विषय में दर्शनम। टीका में उपास्ति विधि प्रस्ताव सप्तमी अर्थ तत्र दिया, तत्र सप्तमी है, उपास्ति विधि अर्थात तो उपासना विधि में पशु विषय में व दर्शनम, पशु का पशु में ही प्रजापति का चिंतन करें। आगे टीका में कहते हैं कथम नु पशु विषय दर्शनम तद दर्शयति, ये पशु विषय का दर्शन कैसे हुआ इसका स्पष्ट करते हैं हर भाष्य में। तत्र प्रजापति ही भूयसा यज्ञेन भूयो यजेय इति कामयित्वा आत्मानमेव पशुम मेध्यम कल्पयित्वा तम पशुम अनवरुद्ध्य एव उत्सृष्टम पशुम अवरोधम अकृत्वा इव मुक्त प्रग्रहम अमन्यत अचिंतयत। प्रजापति ने षष्ठ मंत्र में आया था भूयसा यज्ञेन भूयो यजेय, फिर यज्ञ करूंगा तो मैं याग करूंगा, तो वहां विचार हुआ था फिर कैसे करेगा, कहते यजमान अवस्था में किया था अभी फिर दोबारा करेगा, तो इस प्रकार की वो कामना किया और वो कामना से ही थक गया, थक गया तो प्राण निकल गया, इतना कामना किया कि वो विचार ऐसे दिया कि प्राण निकल गया, प्राण निकल गया तो शरीर फूल गया, शरीर फूल गया तो अभी हमने चिंतन किया कि फिर याग करूं और वो शरीर से प्राण निकल के शरीर ही नाश हो गया, ये शरीर को फिर कैसे अभी वो चिंतन करेगा अश्वत्व, फिर दोबारा प्रवेश किया ये अश्वमेध हो गया, वो सब कहा गया। एवं कामयित्व ये षष्ठ मंत्र में आया था, आत्मानम एव पशुम, अपने आप को पशु मान करके अभी करेगा, क्योंकि जो प्रजापति है वो जब अभी अश्वमेध करेगा वो जाकर के स्थूल कर्म नहीं करेगा, वो तो उपासना करना है उसको। आत्मानमेव पशु मेध्यम कल्पयित्वा सप्तम मंत्र में आया, जो थक करके निकल गया था शरीर फूल गया, आगे फिर कैसे उपासना करेगा मेध्य बनाने के लिए स्वयं प्रवेश किया कल्पयित्वा। अभी तम पशुम अनवरुद्ध्य एव, उस पशु को अनवरुद्ध्य अर्थात बंधन मुक्त करके अर्थात उत्सृष्टम, उत्सृष्टम अर्थात उसको छोड़ दिया, छोड़ दिया था बंधन से निकाल खोल दिया। पशुम अवरोधम अकृत्वा इव, पशु का अकृत्वा इव ना अकृत्वा एव है, इव मतलब एक मात्रा दो मात्रा, एक मात्रा नहीं, ये तो नया पुस्तक हम लोग आए उनके पास वो पुराना वाला है। पशुम अवरोधम अकृत्वा इव, पशु को जैसा नहीं बांधता हुआ अर्थात मुक्त प्रग्रहम, प्रग्रह खोल दिया, प्रग्रह लगा खोल दिया, अमन्यत अचिंतयन इस प्रकार के चिंतन किया। अभी चिंतन किया कहते हैं तम संवत्सरस्य पूर्णस्य परस्तात ऊर्ध्वम आत्मानम आत्मार्थम आलवत, एक वर्ष पर्यंत ऐसा चला, पूरा वर्ष पूर्ण होने के बाद क्या किया परस्तात, उसके बाद ऊर्ध्वम एक वर्ष पूर्ण होने के बाद आत्मने आत्मार्थम आलवत, अपने लिए अर्थात तो फिर वो पशु को आलोभन किया, आलोभन किया अर्थात तो अर्पण कर दिया, हिंसा कर दिया अर्थात तो उसको अभी बलि दे दिया, किसके लिए कहते हैं अपने लिए। प्रजापति अभी प्रजापति याग कर रहा है, प्रजापति और किसके लिए करेगा, कहते हैं अपने लिए, इसलिए कहते हैं कि आत्मने आत्मार्थम आलोभत, इसका अर्थ कहते हैं प्रजापति देवता कत्वेन इति एतद आलोभत आलम्बनम कृतवान, प्रजापति ही इस अश्व का देवता है तो होने से अर्थात प्रजापति के लिए इस अश्व को वो बलिदान कर दिया, दे दिया आलोभन अर्थात हिंसा कर दिया, बलिदान दे दिया इस प्रकार के। अच्छा अभी प्रजापति बलिदान कर दिया किसको, कहते हैं प्रजापति अश्व और अग्नि को, मतलब ये सब को चिंतन कर रहा था, और प्रजापति के पास वास्तव सामने में ना अश्व है ना अग्नि है, अपने शरीर को ही वो चिंतन कर रहा था, अर्थात शरीर को अपने लिए अभी बलिदान दे दिया। इस प्रकार के इसका और कुछ गूढ़ अर्थ यहाँ और दिए नहीं, क्योंकि इस प्रकार चिंतन से ये आगे उसको दिखाते हैं कि प्रजापति प्रजापति देवता के लिए पशु को अर्पण कर दिया, इसलिए आज तक भी अन्य जो लोग कर्म करते हैं ये प्रजापति देवता को पशु अर्पण कर देते हैं, क्योंकि जो प्रजापति ने किया आगे सब वही करेंगे। प्रजापति ने पहले शब्द उच्चारण कर दिया, आगे सब शब्द उच्चारण कर देते हैं, तो प्रजापति ने प्रजापति देवता के लिए पशु को अर्पण कर दिया, इसी प्रकार की आज भी वही करते हैं, प्रजापति देवता के लिए पशु अर्पण करते हैं, ये आगे कहते हैं। अच्छा टीका में तत्र इति प्रतीक था, आगे देख लेते हैं। एवं अनंतर वाक्य प्रवृत्ते सती इति यावत, तत्र शब्द का अर्थ एवं अनंतर वाक्य प्रवृत्ते सती, तत्र का अर्थ सप्तमी, भाष्य में कहा तत्र प्रजापति भूयसा, तत्र तत्र का अर्थ एवं, एवं का अर्थ 17 नंबर टिप्पणी दे दिया विशिष्ट विधित्वेन, अभी ये विशिष्ट विधि का कथन आरंभ हो रहा है। अनंतर वाक्य, अनंतर वाक्य एस हवा अश्वमेधो यश तपति, ये आगे वाक्य जो आएगा प्रवृत्ते सती इति यावत। अथ विवक्षित विधिम अभिदधाति, अभी विवक्षित विधि जिसके लिए भूमिका किए, क्योंकि द्वितीय पंक्ति में टीका में दिया था विवक्षितस्य विधेर भूमिकाम करोति, अभी भूमिका हो गया भाष्य में दे दिया प्रजापति भूयसा यज्ञेन, ये भूमिका हो गया, अभी विवक्षित विधि क्या है उसको कहते हैं यस्माच्च भाष्य में। अच्छा प्रजापति देवता कोत्वेन एतद आलभत आलम्भनम कृतवान, पशुन अन्यान, मंत्र है पशुन, आगे पशुन अर्थात अन्यान ग्राम्यान आरण्याश्च देवताभ्यो अर्थात यथा दैवतम प्रत्यौहत, ये मंत्र है पशुन देवताभ्यो प्रत्यौहत, ऐसे मंत्र था पशुन अर्थात अन्य पशु को, अभी स्वयं को नहीं, स्वयं को तो प्रजापति के लिए अर्पण कर दिया, स्वयं स्वयं को अर्पण कर दिया, अन्य पशु को प्रजापति क्या क्या अन्य पशु ग्राम्य और अरण्य ये पशुओं को देवताभ्यो यथा दैवतम, जिस जिस देवता के लिए जो जो पशु को देना है प्रत्यवहत प्रतिगमितवान प्रापितवान प्रापितवान अर्थात तो अन्य अन्य देवता को जो जो पशु सब कर्म में देना है वो सब दे दिया। अच्छा टीका में अतएव अतएव यस्माच्च भाष्य में आ गए यस्माच्च एवं प्रजापति प्रजापति रमण्यत, क्योंकि प्रजापति इस प्रकार ने चिंतन किया, क्या चिंतन किया अपने को तो प्रजापति के लिए दे दिया प्रजापति, और अन्य पशुओं को अन्य देवताओं के लिए दे दिया, जिस देवताओं के लिए जो पशु कहा गया वो सब दे दिया। यस्माच्च एवं प्रजापति रमण्यत, प्रजापति तो कोई स्थूल कार्य नहीं कर रहा है खाली चिंतन कर रहा है, तस्मात एवं अन्योपि अन्योपि अर्थात आजकल भी यजमान लोग उक्तेन विधिना आत्मानं पशुं अश्वं मेध्यं कल्पयित्वा सर्वदेवत्यो हं प्रोक्ष्यमाणं आलभ्यमानस्तु अहं मद्देवत्य एव स्याम। प्रजापति इस प्रकार के चिंतन किया तस्मात, इसलिए आज भी एवं अन्योपि अन्योपि अन्य कोई भी याग करता है यजमान, उक्तेन विधिना जिस विधि से प्रजापति किया था उसी विधि से आत्मानम अपने आप को पशुम अश्वम मेध्यम कल्पयित्वा, जो आज भी अश्वमेध का उपासना करेगा प्रजापति ने जैसे उपासना किया था अपने आप को अश्व चिंतन करके, वो भी उसी प्रकार की आत्मानम आत्मानम अर्थात अपने शरीर को पशुम अश्वम मेध्यम कल्पयित्वा करके सर्वदेवत्यो अहम प्रोक्ष्यमाण, सारे देवताओं के लिए अहम प्रोक्ष्यमाण, प्रोक्ष्यमाण अर्थात मैं उत्सर्ग किया जा रहा हूँ, उपासना करने वाले अपने आप को अर्पण कर देता है किसको प्रजापति को, प्रजापति को नहीं कहते सर्वदेवता, इसलिए प्रोक्ष्यमाण अहम प्रोक्ष्यमाण आलभ्यमानस्तु, आलभ्यमान अर्थात आलभन करना है अर्थात त्याग कर देना है अर्पण कर देना है, अहम मद देवत्य एव स्यात् अर्थात मैं ही प्रजापति और मैं ही अर्पण कर दिया जाता हूँ। किसको कहते हैं? प्रजापति को। इसलिए कहते हैं अहम मत देवत्य एव स्यात्, मैं ही मेरे लिए अर्पण हो रहा हूँ। मत देवत्य अहम देवता यश्य, तो मैं ही मेरे लिए अर्पण कर दिया जाता हूँ इस प्रकार के। अर्थात इसका तात्पर्य आगे बाकी और थोड़ा स्पष्ट करते हैं। अन्य इतरे पशवो ग्राम्यारण्या यथा दैवतम अन्याभ्यो देवताभ्य आलभ्यन्ते मद अवयव भूताभ्य एव इति विद्यात्। अन्य सब जो भी पशु ग्राम अथवा अरण्य, जैसे जैसे यथा दैवतम जिस जिस देवता के लिए जो जो पशु को अर्पण करना चाहिए था, अन्याभ्य देवताभ्य आलभ्यन्ते जिस जिस देवता के लिए सब बलि दिया जाता है, वो सब देवता कौन है? कहते मद अवयव भूताभ्य, मेरे अवयव है वो, उनको सब ये अर्पण किया जाता है। अच्छा, अन्य पशु अन्य देवता को दिया जाता है, वो सब देवता मेरा ही अवयव है क्योंकि ये प्रजापति है, और अपने को कहते हैं मैं तो प्रजापति के लिए अर्पित हो गया। स्वयं कौन है? कहते हैं प्रजापति। अन्य पशुओं को अन्य देवता को दे दिया, जो कि अन्य देवता वो मेरा ही अंग है। अच्छा हाँ, ये और एक पंक्ति रहा, इसको टीका में देख लेंगे। प्रजापतिर इत्थम फलावस्थायाम फलावस्थायाम अमन्यत इत्यत्र किम प्रमाणम इति आशंक्य। प्रजापति जो कि फल अवस्था में है अभी, वो इस प्रकार के चिंतन किया, इसमें क्या प्रमाण है? प्रजापति ऐसे ने चिंतन किया था इति आशंक्य। कहते संप्रति तत्कार्य भूतासु प्रजासु तथा विध चेष्टा दृष्टि इति आह। आज भी जो सब प्रजा है, यजमान याग कर रहे हैं, वो सब तो प्रजापति का ही प्रजा है, उनका कार्य है, उनमें भी उसी प्रकार की चेष्टा दिखती है। क्या दिखती है? भाष्य में कहते हैं अतएव इसलिए इदानीम सर्वदेवत्यम प्रोक्षितम प्राजापत्यम आलभन्ते याज्ञिका। आज भी याज्ञिका यज्ञ करने वाले सर्वदैवत्यम प्राजापत्यम प्रोक्षितम आलभन्ते, सारे देवता के लिए सर्वदैवत्यम अर्थात सर्वदेवता देवता अस्य। पशु को कोई अर्पण करते हैं, कहते हैं किसके लिए? कहते हैं सारे देवता के लिए अर्पण करते हैं। सारे देवता कौन है? प्रजापति। तो इसलिए सर्वदैवत्यम प्राजापत्यम पशुम आलवंते प्रोक्षितम। प्रोक्षितम संस्कृतम, पशु को संस्कार करके प्रजापति को अर्पण करते हैं। प्रजापति कौन है? सर्वदेवता। क्योंकि हम अपने आप को प्रजापति के लिए अर्पण कर दिया था, और बाकी सब पशुओं को, सब पशुओं को नहीं, जिस जिस देवता के लिए जो जो पशु, वो भी उस देवताओं को पहुंचा दिया था, और वो सब देवता कौन है? कहते हैं मेरे ही अंग है। तो इसलिए जो भी किसी को प्राप्त होता है पशु, वो सब मेरे को ही प्राप्त होता है, या तो मेरे को अथवा मेरे अंगों को। इसलिए सर्वदैवत्यम प्राजापत्यम, आज भी जो कर्म होता है तो वो प्रजापति को ही अर्पण होता है। इस प्रकार की ये प्रजापति ने उपासना किया था, आज भी उसी प्रकार चलता है। टीका में प्रोक्षितम मंत्र संस्कृतम पशु इति यावत, मंत्र से संस्कार करके पशु को अर्पण आज भी लोग करते हैं। क्यों? कहते हैं प्रजापति ऐसे किया था तो आज ऐसे ही होता है। इस प्रकार की उपासना अर्थात अग्नि और अश्व में प्रजापति का उपासना कर रहे हैं आज यहाँ तक। कल अवकाश रहेगा अष्टमी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवमवादरायनम् सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरात्मेति मूर्तिभेदादिभागिने।